Radio 1. Het NOS-journaal. De politie van Londen verzoekt mensen om niet meer aan te sluiten in de rij voor de kist van koningin Elizabeth. De rij heeft zijn maximum bereikt, zegt de politie. Over een lengte van 8 kilometer staan mensen te wachten voor Westminster Hall. Volgens de BBC is de wachttijd zo'n 14 uur. In China woedt een grote brand in een flatgebouw. Het is een kantoorgebouw van een telecombedrijf. De brand in Changsha veroorzaakt enorme rookwolken. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het dodental van overstromingen in Italië is opgelopen tot 10. Er zijn meerdere vermisten en zo'n 50 mensen liggen in het ziekenhuis. De overstromingen in Midden-Italië zijn het gevolg van zware regenval in de regio Marken. En een militair vliegtuig heeft vanochtend een voorzorgslanding gemaakt op vliegbasis Eindhoven. Inzittenden achterin het toestel dachten rook te zien, maar volgens Omroep Brabant bleek het te gaan om condens. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan intussen wat meer files, maar in de meeste gevallen heb je maar een paar minuten oponthoud. Ze staan vooral in het midden en zuiden van het land. De meeste vertraging is er op de A50 van Arnhem naar Os, tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg. Daar heb je 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En het is wat drukker op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken. Daar moet je rekenen op een kleine 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vandaag gaat het kabinet opnieuw om de tafel met de energiesector in een poging om toch nog op korte termijn verlichting te bieden aan de torenhoge energierekeningen. Het was eerder niet mogelijk, zei het kabinet, maar nu dus toch. Er liggen verschillende opties op tafel, zo bleek gisteravond tijdens het debat in de Tweede Kamer met minister Jetten. Er komen ook telkens nieuwe bij, maar aan al die plannen zitten allemaal haken en ogen, meldde de minister. Die liet de Tweede Kamer ontgoocheld achter. Conclusie van links tot rechts, er is dus eigenlijk nog helemaal geen plan. En zo'n plan moet er wel degelijk als de sodemieter komen, betoogde Jan Rotmans deze week in Trouw. De hoogleraar Duurzaamheid en Transities aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam vreest dat we in Europa terechtkomen in een periode van grote sociale onrust, opstanden zelfs, vergelijkbaar met de tweede helft van de 19e eeuw, de tijden dus van de industriële revolutie. Tijd voor radicale keuzes en een duidelijk en sterk leiderschap, betoogt hij. Meneer Rotmans, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u aan het radicaliseren? Nee hoor, deze boodschap verkondig ik al heel lang. Ik word zelfs milder naarmate ik ouder word. Nou ja, de term radicaal zit nogal verankerd in uw vocabulaire. Ja, dat klopt. Maar eerlijk gezegd zei ik dat 20 jaar geleden al. We hebben heel lang gewacht met het nemen van maatregelen. En dat zie je op allerlei gebieden. Hè? Op het gebied van energie, op het gebied van landbouw. Op het gebied van grondstoffen, hè? Komen we ook nog over te spreken. Op het gebied van woningbouw. En dat hoopt zich nu allemaal op, hè, in een soort polycrisis, zoals ik het heb genoemd. Huh? Ja, en dan helpen pleisters plakken niet meer. Dan moet je echt ingrijpende maatregelen nemen. Daar zijn we niet zo goed in Nederland. Want we blijven het liefst doorpolderen. Maar dat gaat nu echt niet meer. En anders? Anders dan voorzie ik een langdurige sociale crisis. Er is al een diepgeworteld wantrouwen jegens de overheid. Daar is die overheid zelf ook debet aan. En zeker ook de politiek in Den Haag. En als dit er nog eens bij komt, en het is nu veel ernstiger dan men in Den Haag ziet, hè, ik kom er nogal eens. En ik denk, ja, ik zie dus in de grote steden schrijnende armoede. Hè. Kinderen vallen bijna om van de honger. Zover is het al. In een land als Nederland. Een van de rijkste landen, hè, van de wereld. Ja. En in Den Haag lijkt men nog in een soort zomerslaap te zitten. Ja, ik denk, hoe kan dit nu? Duitsland heeft al een plan, Engeland heeft al een plan, Frankrijk heeft al een plan. Wij nog niet. Eigenlijk hebben we nooit een plan gehad de afgelopen tientallen jaren. Nee. En dat was ook de conclusie gisteravond van de Tweede Kamer. Er is dus eigenlijk nog helemaal geen plan, althans niet voor de korte termijn. Meneer Rotmans, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Een beetje het idee dat minister Jetten, die tenslotte gaat over energie en klimaat, dat hij weet waar hij mee bezig is? Ja, dat denk ik wel. Hè. Hij is terzakenkundig, hij weet waar het over gaat. Iets anders is of hij het vermogen heeft om het ook om te zetten in daadkracht en de maatregelen die nodig zijn. Dat kan hij niet alleen. Daarvoor heeft hij het hele kabinet nodig. Maar wat ik dus mis, is de diepgevoelde urgentie dat we echt aan de vooravond staan van een meervoudige crisis. Maar u zegt net, ik praat wel eens met verschillende partijen in Den Haag. Ook met deze minister? Ja, klopt. Zegt u hem dat dan ook? Ik heb hem letterlijk dat gezegd. En wat zegt hij dan terug? Nou ja, hij luistert goed. Hè. Hij is ook goed op de hoogte. Hij zegt, we zijn ermee bezig. Maar het is toch niet de houding van met de vuist op tafel slaan en echt iets ingrijpends doen. Dat mis ik. Hè. Hoe verklaart u dat? Ja, het is een soort lethargie. Je ziet, dit is al langer gaande, een soort reactiviteit. Hè. Dus zelfs toen COVID kwam, reageerden wij in Europa als laatste land ongeveer. Dus de hele politiek is reactief ingesteld. Hè, en in plaats van proactief. En dat is toch gebrek aan daadkracht, visie. Ook wel persoonlijkheid. Hè. We missen echt persoonlijkheden die zeggen, en nu gaan we het echt totaal anders doen. En het blijft een beetje voortmodderen. Ja, en dat stemt mij niet vrolijk. En niet alleen ik, maar ik zie dat eigenlijk bij heel veel mensen om me heen. Men verwacht nu echt leiderschap, authentiek leiderschap. Maar wat is dat? Nou, dat betekent rechtop blijven staan op het moment dat het gaat stormen. Ja. En ik heb al eerder gezegd, hè, we mogen wel een orkaan verwachten. Een van mijn voorgaande boeken heette In het oog van de orkaan. Ja. En dan moet je rechtop blijven staan. Hè, Angela Merkel die had leiderschap. Die zat er ook wel eens naast. Maar die ging niet meebewegen. Die zei, dit is de richting, zo gaan we het doen. En dan mag je er best naast zitten. Dan mag je fouten maken. Maar je moet niet slim navigeren en proberen overal onderuit te komen en te doen alsof je in controle bent. Dat vind ik nog het meest zorgwekkend. Oh, doen ze dat, vindt u? Ja, als ik dan kom in de Tweede Kamer, hè, of bij ministers, dan is het toch van, het is zorgwekkend, maar we hebben nog steeds de controle. Nee, die hebben we niet meer. Dat moeten we eerlijk toegeven. Hm. It's out of control nu. Dus we moeten alle zeilen bijzetten om te zorgen dat het niet verder uit de hand loopt. Praat u ook wel eens met Tweede Kamerfracties? Ja. Ik stond vorige week nog voor een Tweede Kamerfractie, D66. Heb ik letterlijk ook wat ik in Trouw heb geschreven van de week overgebracht. Ja. Ik heb ook gezegd, dit duurt niet nog 1 of 2 jaar. We moeten ons instellen op een langdurige periode van onrust van 1 jaar of 5 à 10. Ja. Want iedereen heeft het over energie, hè? En iedereen kijkt nu naar gas, maar dat is veel te smal. We krijgen ook nog een elektriciteitscrisis. Want er zijn nu al grote problemen op het net. En de komende jaren worden die alleen maar groter. Maar het echte probleem komt daarna pas, de grondstoffen. Als we sneller willen verduurzamen, hebben we grondstoffen nodig, zoals kritieke metalen. Ja. Die heeft China in handen. Juist, want die heb je dus en nodig voor batterijen, accu's, en die heb je nodig voor zonnepanelen. Voor windmolens, zonnepanelen, accu's, mobieltjes, noem maar op. Ja, en dat ligt in China. Daarom zei Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, bij haar State of the Union van de week ook, dat wij in Europa alles op alles moeten zetten om die grondstoffen zelf te hebben. Maar ja, die zitten hier toch bijna niet in de grond? Die zaten vroeger verstopt in de kolenmijnen die we hebben gesloten. Maar er zijn nog 2 plekken in Europa waar we die kunnen vinden. Servië en Oost-Oekraïne. Ah. Voor de rest liggen ze vooral in Afrika en China. Een paar maanden geleden werd in de Tweede Kamer de vraag gesteld, hebben wij een grondstoffenbeleid aan de minister? Antwoord was nee. China heeft al 25 jaar een grondstoffenbeleid. Die kopen successievelijk de grondstoffen die ze zelf niet hebben op. Ik heb het zelf gezien in landen in Afrika, in Oeganda, waar je overal Chinezen ziet werken aan de infrastructuur. Ja, u krijgt van ons een weg, maar wij pikken de grondstoffen in. Precies. En toen werd ik gebeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Moeten wij ook niet grondstoffenbeleid ontwikkelen? Ik zeg ja, moeten wij niet gaan ontwikkelen? Dat hadden we al lang moeten doen. Want eigenlijk draait de energiecrisis om grondstoffen. Ja. Als wij sneller willen verduurzamen, hebben we 70% meer van die metalen nodig om de klimaatdoelen te halen. En die zijn er niet. Worden steeds duurder. Wij verwachten een prijsstijging met meer dan 1000% de komende 10 jaar. Pardon? 1000%. Een prijsstijging voor grondstoffen? Ja, met name de kritieke metalen, omdat de vraag sterk toe zal nemen. En het aanbod is in handen van maar een beperkt aantal landen. Ja. Dat zal de prijs, net zoals nu met gas, enorm gaan opdrijven. Maar de gasprijs is niet eens met 1000% gestegen? Nee, maar de afgelopen jaren ging het natuurlijk wel heel snel. Maar die Ik stel het vast om de ernst van de situatie even vast te stellen. Namelijk dat de prijsstijging van grondstoffen die van gas straks dus gaat overstijgen, betoogt u? Ja, want Kijk, gas is onderdeel van een wereldwijde handel. Maar die grondstoffen, met name de kritieke metalen, China heeft 90% van die handel in handen. Dus er is eigenlijk geen wereldwijde handel nog. En dat betekent, wij denken nu dat we afhankelijk zijn van Poetin, hoe vervelend ook. Maar we worden nog veel afhankelijker van China. Ja. Nou en dat niemand dat nou nog ziet. Nou, dat is te kort door de bocht. Dat zien we wel degelijk. Want dat is het hele discours ook in de Europese Unie en trouwens ook in de Tweede Kamer geregeld. Namelijk, we moeten vooral van de Russische afhankelijkheid af, maar vooral ook daarnaast van de Chinese. Nou nee, ik vind dat iets te slap uitgedrukt. Want als we echt die urgentie zouden voelen, hadden we er wel naar gehandeld. Wanneer, dan hadden we wel beleid ontwikkeld. We hebben nog geen doelen. Nee, maar wanneer werd u gebeld dan door Buitenlandse Zaken met de vraag, hebben wij grondstoffenbeleid nodig? Nou, dat was een jaar of drie geleden, voor corona. Hoe lang heb je nodig om een grondstoffenbeleid te formuleren, gemiddeld? Nou, als het echt urgent is, dan kan het binnen een jaar. Maar dat heb je zo nog maar niet op de rit. Je moet eerst gaan nadenken, welke hebben we het meest nodig? Waar halen we het vandaan? Ja. Ik ben nu net een project begonnen met de Rotterdamse haven over de grondstoffentransitie. Heeft me 2 jaar gekost om dat te agenderen, want iedereen kijkt nu naar energie. Ja. Terwijl een aantal experts al zegt, de grondstoffen worden voorwaardelijk, ja, voor de energietransitie. En eigenlijk, ja, nog veel belangrijker. Ja. Nou ja, ik noemde Ursula von der Leyen al. Die zei woensdag tijdens die toespraak tot het Europees Parlement dat ze met een wetsvoorstel gaat komen om te zorgen dat die kritieke grondstoffen dus ook voor Europa beschikbaar zijn. Maar goed, als we ze niet hebben, hebben we ze niet. En dan moet je dus zorgen dat je ze op een andere manier krijgt. Ja, je kunt er wel een wetsvoorstel van maken. Je zal toch eerst een strategie moeten ontwikkelen en een aantal doelen. Kijk, ja, wij hebben ze nou eenmaal onvoldoende in Europa. Dus wij moeten ze van elders gaan halen. Ja. Alternatief is dat we de grondstoffen die we wel gebruiken, gaan hergebruiken. Gaan recyclen. Ja. Kijk nou naar zonnepanelen. De komende jaren komen er 40 miljoen op de markt. Die worden vervangen door nieuwe, efficiëntere. En die vernietigen wij, die gaan door de shredder. Ja. Dus we gooien u al die grondstoffen ook wel eens weg. Gezegd. U bent zelfs betrokken, geloof ik, als ik me niet vergis, bij een project voor die recyclebare zonnepanelen. En te zorgen dat die kritieke grondstoffen dus behouden blijven bij dat recycleproces. Maar in de tussentijd zitten we met een energiecrisis. Ja. Klopt. En we zitten met een klimaatcrisis. Dat zeggen Rob Jetten en Sigrid Kaag ook telkens. Namelijk allemaal tot uw dienst de energiecrisis. Maar vergeet vooral het klimaat niet. Dat was ook enige ergernis in de Tweede Kamer. Namelijk geen enkel idee hoe de energiecrisis op korte termijn op te lossen. Maar wel hameren op klimaatdoelstellingen. Nou, u bent natuurlijk van de school dat je dat vooral niet moet vergeten. Maar tegelijkertijd, wat gebeurt daar dan? Want we hebben het eerder wel eens gehad over de energietransitie voordat die oorlog uitbrak. We zitten nu in de perfecte storm. Wat komt er van die energietransitie terecht? En kan dat niet nu juist met stoom en kokend water een stuk sneller? Ja, dat kan en moet sneller. Eerst even dit. Wat we nu doen, is weer terugvallen op fossiele energie. Vloeibaar gas, we gaan elders weer gas vandaan halen. We kunnen de kolencentrales langer open. Dat betekent dat zeg maar de CO2-uitstoot opdrijft. En dat betekent dat het de klimaatcrisis alleen maar gaat versterken. Ja, maar dat is één. Maar we kunnen toch niet anders? Op dit moment wel, maar dan moet je dus tegelijkertijd zeggen, we gaan nu echt 2 à 3 keer die energietransitie versnellen richting duurzaam. Grootste opgave ligt in de besparing. De meest duurzame energie is degene die je niet gebruikt. Ja. Nou, wat ik zie in landen als Duitsland, Frankrijk, die zijn al aan de slag. Hè. Grote steden in Duitsland, die doen al fors aan energiebesparing. Ik zie daar nog heel weinig van. Wij 15%. Ja, wat bedoelt u, 15%? Wij besparen 15% op onze energie, zegt het kabinet. Daarmee halen we de Europese doelstellingen ruimschoots. Ja, maar we kunnen nog veel meer energie besparen. Hè? Je zou dat nu moeten aanjagen voor huishoudens in Nederland, voor grote bedrijven. Ja. Steden moeten ook plannen maken. Je zou nu moeten zeggen, we gaan veel sneller over op wind en zon. We gaan nog meer investeren in groene waterstof. Kijk, waarom duurt het nog steeds 7 jaar voordat er een windmolenpark op zee staat? Ja, zorg er dan voor dat dat binnen een paar jaar gebeurt. Ja. Overigens was het deze zomer vrij windstil, waardoor de opbrengst van die windmolenparken minder is dan had gekund, hè? Nee, dat klopt, hè. Maar dan kom je bij een andere uitdaging. Als het gaat om stroom, moeten we nog veel meer gaan investeren in het opslaan van duurzame energie. Ja. Nou ja, daar heb je batterijen voor nodig. Die grote batterijen die zijn nog eigenlijk niet voorhanden. En daar heb je opnieuw die kritieke grondstoffen voor nodig. Klopt. Hè? En zo is de cirkel weer rond. Overigens, dat opslaan van duurzame energie, dat kan via batterijen. Maar er zijn ook andere methoden. Je kan daar ook waterstof voor gebruiken. Ja. Maar ja, waterstof. Iedereen is daar, laat ik zeggen, optimistisch over. Als je even kijkt naar waterstof. Ja. Ik denk de industrie heeft dat hard nodig. Ja. Als vervanging van olie en gas. Maar daar heb je wel zonne-energie en windenergie voor nodig. Heb je heel veel zon- en windenergie voor nodig. Ja. Dat kunnen wij dus in dit land niet voor onze totale economie produceren. Behalve dat er een ontdekking is gedaan. Namelijk, je kunt ook waterstof direct uit zeewater, zoutwater dus, produceren. Ja. Welke twee landen hebben die techniek uitgevonden? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik heb het toevallig voor mijn neus liggen. De Verenigde Staten, en daar heb je ze weer, de Chinezen. Ja. Wij ja. niet. Ja. Wij grenzen aan de Noordzee. Maar nou, dat is allemaal nog op kleine schaal. Ik weet niet op welk moment dat kan opschalen. Maar laat ik een voorbeeld geven. Shell gaat een waterstoffabriek neerzetten in de haven van Rotterdam. Ja. Nou, groene waterstof heb je heel veel windmolens voor nodig op zee. Maar daarmee voeden ze de olieraffinaderij in Pernis, de grootste in Europa. Nou, dan zetten zij de grootste waterstoffabriek van Europa neer. Hmm. En die olieraffinaderij, die heeft nog veel meer nodig. Want met die grootste waterstoffabriek kunnen ze maar 10% van de energie die die raffinaderij nodig heeft, kunnen ze daarmee voorzien. 10%. Maar ja, helpt wel 10%. Dat helpt wel, maar 90% nog niet. Dan hebben we het over 2025. Mm. In Groningen 2030 komt een 20 keer grotere. Ja. Maar dan hebben we het over 2030. Ja. Dus waterstof gaat pas echt opschalen na 2030. Misschien pas 2035. Maar tenzij je toch zegt, wij gaan ook de waterstof uit zout water halen. Wij zetten daar allerlei faciliteiten voor neer. Ja, dat kan, maar ik heb nog geen enkel proefproject daarvoor gezien. Voorlopig is de weg, dat doen we via wind en zon, maar vooral wind. Ja, maar en tegelijkertijd dat kost gewoon kun je een aantal jaren voordat dat kan opschalen. Ja, maar tegelijkertijd kun je zeggen, ook weer kijkend naar onze huidige energierekening, u ziet daarvoor een redelijk antieke radiator. Hoe is het met uw energierekening trouwens? Gelukkig heb ik mijn eigen huis wel energiezuinig gemaakt. Ja. Dat heb ik al jaren geleden gedaan. Ja. En ik ga ook verhuizen naar aardgasvrij. Okay. Want dat heb ik al zien aankomen uiteraard. Ja. Maar het punt is, miljoenen mensen in Nederland en nog veel meer in Europa, die gaan in grote problemen komen. Ja. En wij blijven dat onderschatten. Ja, het punt is alleen, als je door de tijd heen kijkt, we moeten niet alleen kijken naar gas. Elektriciteit wordt ook duurder, want wij moeten het hele elektriciteitsnet op de schop gaan nemen. Nou, wie gaat dat betalen? 100 miljard komende 25, 30 jaar. Ja, de gebruiker. Nou, hetzelfde geldt voor de verduurzaming. Dat kost ook veel geld, veel investering. Maar dan moet je dus zeggen, oké, de komende 10 jaar blijft het relatief duur. We gaan nog meer betalen, maar daar krijgt u wel wat voor terug. Namelijk een energievoorziening die schoon is en betrouwbaar en veilig en betaalbaar. Ja, maar, ja. Maar dat perspectief, dat ontbreekt. Ja, maar als je dat perspectief geeft aan een gemiddelde burger, dan zegt hij allemaal tot je dienst dat het over 10 jaar beter wordt, maar in de tussentijd heb ik niet te eten. Nee, dat klopt. En het is ook zo, kijk, het is niet alleen maar energie. Het is ook voedsel. Het zijn ook grondstoffen. Ook het water wordt duurder, omdat we niet aan de waterkwaliteitsnormen voldoen. Dus het is het hele scala. En dan moet je eerlijk zijn en zeggen, het worden 10 moeilijke jaren. We moeten echt door de pijn heen. Maar uiteindelijk, als we dit doen, al die inspanningen, en daar hebben we iedereen nodig, politiek, overheid, bedrijven, burgers, dan komen we er beter uit. Maar als je het eerlijke verhaal niet vertelt, dan krijg je wel een sociale opstand. Want mensen begrijpen niet wat er allemaal aan de hand is. Ja. Ze overzien het niet. Ze moeten steeds meer betalen. Ja, en dat hebben we in de 19e eeuw ook gehad. Ja, en dat was de opmaat naar de grote revoluties aan het begin van de 20e eeuw natuurlijk. Dat klopt. Hè? Maar in de 19e eeuw was er wel een diep geworteld besef van urgentie, dat dit niet met een paar labmiddelen kon worden opgelost. En toen hebben we een heel breed scala aan interventies gedaan. Ja. Die uiteindelijk goed hebben uitgepakt. Ja, maar hebben we eerder in de geschiedenis, ook in de recentere geschiedenis, dus in de 20e eeuw gezien, dat in tijden van grote maatschappelijke vraagstukken, en voor een deel stormen die minder heftig waren of hevig waren dan die waar we nu in zitten, dat daar toch een gezelschap van wijzen op stond. Ja, dat klopt. Denk aan de commissie Wagner in de jaren 80. Ja, oud-Shell-topman trouwens. Ja, klopt. Wijze mensen, helaas toen nog vooral mannen. Maar die zeiden, we zitten in een diepe economische crisis. Het moet anders. En die kwamen met bezuinigingsvoorstellen. En die waren best wel controversieel. Maar de politiek heeft ze overgenomen. En dat heeft ons veel goed gedaan. En dat moeten we nu weer doen. Hè? Ik denk dat we dingen moeten doen die we niet gewend zijn. Misschien kan het ook niet met een kabinet zoals dit of welke andere constellatie ook. Moet je naar een zakenkabinet en een club van wijze mensen samen met burgers die zeggen, en nu gaan wij werken aan de toekomst van ons land. En nu moeten we een andere richting inslaan. Niet alleen op energiegebied, maar veel breder dan dat. In wat voor samenleving willen we nou eigenlijk leven? In wat voor economie willen we nou eigenlijk werken? Als je geen richting hebt, heb je geen perspectief. En als je geen visie hebt, ja, dan leidt elke actie ook nergens toe. Want dat zijn dan maar afzonderlijke labmiddelen, ja, zonder enige samenhang. Maar wie zou er in zo'n commissie moeten gaan zitten dan? Nou ja, ik heb wel eens namen voorgesteld, maar dan krijg je onmiddellijk een discussie over namen. Nou ja, dat men zegt, ja, dat zijn weer mannen en daar zitten te weinig vrouwen in. Of er moeten mensen met een andere etnische achtergrond in. Ja. Het maakt mij niet uit, maar het moeten wel mensen met gezag zijn. Ja, maar wie dan, bijvoorbeeld? Nou ja, dat zijn vaak mensen al op leeftijd. Ja. Met een zeker inzicht en overzicht. Hè. En Cenk Willink is natuurlijk iemand met gezag. Ja. En Herman Wijfels is dat ook. Helaas zijn ze al op leeftijd, maar misschien is dat wel nodig. Ja. Om echt over deze crisisperiode heen te kijken, ja, en een uitweg te schetsen. Nou ja, er is er nog één die binnenkort misschien wel bijdraagt aan de oplossing voor die andere crisis, namelijk stikstof. Dat is Johan Remkes. Ja, maar dat is echt een geboren polderaar, met alle respect. En ook een bemiddelaar. Mm. Maar dat bedoel ik nou juist niet. Ik bedoel niet de mensen die goed zijn in polderen. Ik noem een Feike Sibesma, een Paul Polman. En als jij een goede naam hebt van gezaghebbende vrouwen, ook goed. Weet je? Zo bedoel ik het niet. Maar mensen die statuur hebben en die ons richting en perspectief kunnen geven. Want daar is nu wel behoefte aan. Ook mensen die ons tot rust kunnen manen. Want het wordt nog veel onrustiger, voorzie ik. Juist. Dus u roept eigenlijk de visionaire uit het bedrijfsleven en uit de samenleving en uit het voormalige bankwezen, althans, zij werkte bij dat bankwezen, op om bij elkaar te gaan zitten en een soort nieuwe blauwdruk te maken voor de toekomst van ons land. Ja. Ja, blauwdruk klinkt dan weer wat ongelukkig, maar ik ben het er wel mee eens. Kijk, nu gaat het erom spannen, de komende 5 à 10 jaar. En onze kinderen en kleinkinderen zullen later tegen ons zeggen, waar was jij toen het erom ging spannen? En dan kunnen we ons niet permitteren om aan de kant te gaan staan. Nee. Dus maar wat iedereen mij opvalt, van is ons moet nu leiderschap tonen. Ja, maar wat mij opvalt bij de namen die u noemt, dat zijn allemaal mensen niet uit de politiek, maar vooral uit het bedrijfsleven. Ja, maar daar zit ook meer leiderschap dan in de politiek. En in de samenleving zit nog veel meer leiderschap. Er zit heel veel verborgen leiderschap in mensen die op hun eigen niveau echt prachtige dingen doen. Maar in de politiek, of het nou Brussel is of Den Haag, mis ik het vaak. Omdat men toch kiest voor compromissen. Het is vaak geen authentiek leiderschap. En ik wil het ook niet persoonlijk maken, want het zijn best goede, aardige mensen. Nou ja, die ook nog in een ingewikkeld construct zitten met een coalitie van 4 partijen die elkaar nou niet per se op elkaars verjaardag uitnodigen, om het maar even plastisch te zeggen. Nee. En die met wisselende meerderheden te maken hebben en soms een minderheid in de Eerste Kamer te maken hebben en in de tussentijd wel proberen om het land bestuurbaar te houden. Ja, dat klopt. En misschien werkt het ook wel niet meer op deze manier. Misschien zijn deze tijden wel zo extraordinair, dat je ook met andere vormen moet komen om dit op te lossen. En dan maar niet met een standaard kabinet. Dan maar met een zakenkabinet aangevuld door allerlei wijze mensen. En vergeet vooral de burgers niet. Want we doen dit meestal zonder burgers. die steeds meer denken, ja, waar gaat dit over? Dus we moeten ook naar nieuwe vormen van participatie om die burger erbij te betrekken. Ja, goed, dat hebben we met al die klimaattafels hier, meneer Rotmans. Dat was een eindeloze brei aan Poolse landdagen. Nee, dat zijn geen nieuwe vormen van participatie. Dan nodig je burgers uit. Maar eigenlijk is het voor de buren. Die hebben dan geen zeggenschap. Ja. Je moet zorgen dat ze wel degelijk aan tafel schuiven. Goed. Je hebt ook burgerberaden tegenwoordig. Dat is ook geen panacee, maar dat zou al kunnen helpen. Ja. Dus je moet echt iets anders doen dan anders om dit op te lossen. Want anders blijven we ronddraaien in een neerwaartse spiraal. Laatste vraag, kort antwoord. Wat moet er vandaag worden besproken en afgesproken tussen het kabinet en die energiemaatschappijen in 15 seconden? Nou, je moet serieus ingrijpen, want dit is zo uit de hand gelopen. Je moet prijsplafonds gaan instellen. Maar ook zeggen, dit is nog maar het begin van een serie maatregelen de komende jaren die we gaan nemen. Wees eerlijk en u pleit voor leiderschap vanuit de maatschappij, waarbij u een aantal grote CEO's uit het verleden hebt genoemd. Die wilt u in stelling brengen. Hartelijk dank, Jan Rotmans. Graag gedaan. Hier de Nieuws-PV met Stefan Komduur. Ik wens u een goed weekend. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Ronit Pallas stortte zich op een bloemlezing over de schrijver en criminoloog Andreas Burnier. Nou, op het moment ligt er alleen maar Andreas Burnier op mijn nachtkastje. Hier woont alleen de tijd, is een fotoboek van Maarten Slagboom en zijn dochter Billy. Die zijn gefascineerd door verlaten en overwoekerde gebouwen. We gaan op dezelfde manier worden we totaal blij als we die grote beschimmelde mossige panden zien. Kees Boonman over struikelblokken in de politiek. Hoe zit het eigenlijk met dat rapport van Deloitte van Siewert van Linden? En boekenrecensent Jeroen Vullings bespreekt de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Vanavond in Meldpunt. Buurthuizen in de problemen door hoge energiekosten en geldproblemen van leden. Wat kunnen gemeenten doen om buurthuizen overeind te houden? En 1000 aanvragen voor nabetalingen door pensioenfonds RIL en OV. In Meldpunt. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken. En daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS Toekomst naar 4004. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. 12 uur.